You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you are my life and name. You're my world, you're every prayer I pray. With your hand resting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. Wat een dramatisch lied eigenlijk, hè? Zeker, zeker, zeker, zeker. Van Cilla Black. The End of the World. Als je liefde kapot loopt. En dat aan het begin van deze nieuwe aflevering alweer van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer vertroetelen met prachtige muziek. Dus, ik zou zeggen, luister lekker mee tot aan middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, hè, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show vandaag een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met de vraag: welke culturele gewoonte vindt u mooi? Niet een ander, welke vindt u mooi? Mira Stekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over communicatie met katten en honden. Hoe loopt dat en waarom loopt het zoals het loopt? Nou, best wel een mooie lezing zou je kunnen zeggen. En verder gaan we praten over de werkzaamheden van Stichting Lezen en Schrijven. Wat doet deze stichting en wat hebben we er met z'n allen aan? Nou, je hoort dat zo meteen hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. I've had a few, but then again, to do. I saw it through without exemption. Dit is de late avond. Take the way my pride, and it's sad, but Alweer een jaar of 25 geleden dat ze dit nummer zong. Martine McCutcheon, I'm Over You. En Samantha Jones en met My Way. Het is echt een vrouwendag vandaag hier bij de late avond. Weliswaar hebben we nog meer moois, ook van mannen, dus dat komt eraan. Maar eerst nog even een reportage van Jeroen van Gent. In weerwil van alle globalistisch denken is deze planeet bont geschakeerd qua culturele exponenten. Wat een mooie zin. Zelfs in ons piepkleine land is er waarachtig een fix verschil tussen Friezen, Limburgers en Zeelanders. Want die zijn weer zuinig, hè? Dat komt op zeer uiteenlopende wijze tot uiting. Maar welke culturele gewoonte vindt u nu eigenlijk mooi? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Welke culturele gewoonte vindt u mooi? Dat kan heel breed zijn, dat kan een feestdag zijn, dat kan kleding zijn, dat kan een museum zijn, kunsten. Dus welke culturele gewoonte vindt u mooi? Kerst. Sorry? Kerstmis. Ah. Zoiets. Ja, kerst. Wat heeft u met kerst? Is altijd wel saamhorigheid, gezelligheid, en bij elkaar. Dat. Misschien ook wel een beetje vrede. Ja, dat zou wel fijn zijn, ja. Dan zou het eigenlijk elke dag kerst moeten zijn. Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel, ja. Eén dag niet, maar de rest van het jaar wel. Ja, nou ja, alle dagen. Alle dagen moet kerst zijn dan, hè? Elke dag kerst. Ja. Ja. Oliebollen met oudejaarsavond. Ja. Ah. Nou, of dat mooi is. Als de politiek erover gaat praten om dat te gaan verbieden, dan gaat u iets heel dappers doen. Ja, dan ga ik op de barricade. Ja, dan ga ik op. Dan ga ik op binnenhof strijden. Ja. Ja, ja, voor de oliebol. Voor de oliebol. Ik ben voor de oliebol. Hoeveel eet u er wel niet dan? Ja, niet veel. Twee. Niet maar zo. Ik wil ze wel kunnen blijven eten. Maar dat is lekker. Ja, ja, ja, dat moet blijven. Op zijn tijd. Ja, ja. Lang leven de oliebol. Ik zou het zo ineens niet weten eigenlijk. Maar ik ben voor kunst wel, ben ik wel... Ja, wat ik kan er zo even niet op komen. Nou, er wordt zwaar bezuinigd op kunst door dit kabinet. Ja, ja. Het wordt heel moeilijk. Ja. Musea zijn minder toegankelijk. Ja, dus ja, misschien ja, is dat vind ik, ja, dat vind ik heel erg. Want dat, is, dat moet blijven. Dat ja, is, ja, dat, ja iedereen... dat is het ook. Ja. Het is gewoon geweldig om, om met kunst te zien en te beleven. Ik vind dat, dat zou wel jammer zijn. Maar ja, goed. Welke culturele gewoonte vindt u mooi? Welke culturele gewoonte? Dat kan natuurlijk heel, heel breed. Ja, ik ben... Vaartelijk. Sorry hoor. Ja. Geeft niet. Ik ben zelf bekeerd naar de islam. Dus ik ben Nederlands, maar ik ben bekeerd naar de islam. Dus ik denk dat dat wel... ook een, het is een religie natuurlijk. Mijn vriend is Marokkaans. Dus ik heb best wel veel culturele... heb ik, ja, daar weet ik zeker wel wat van, ja. Ja? Het is, dat past wel bij mij, ja. Ik vind het heel leuk. Ik heb dat nog niet eerder gehoord. Nee. Dat komt door die vriend natuurlijk dan weer aan. Nee, nee, die kende ik nog niet. Oh. Ik had een vriendin, een beste vriendin, die is Marokkaanse afkomst. Ja. En die heeft me eigenlijk daarin een beetje geleid, daarin. Ja. Ja, en ik vond het heel interessant. Ik had altijd wel vriendinnen van Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst. Mijn nichtje is Turks. Dus, ja, en ik vond het heel interessant. Dus ik ben eigenlijk in gaan verdiepen en toen... Nou, islam is natuurlijk een godsdienst, maar heel veel cultureel bepaald. Ja, hè? Want het is in elk land anders. Ja. Waar neigt u naar? Want is er dan een typisch Nederlandse islam ook al? Of kan ik dat niet zeggen? Ik denk het niet. Ik denk dat het per persoon heel anders is. Maar inderdaad, de meeste dingen die zeg maar slecht in het nieuws worden gebracht, is meestal wel culturele vergissingen eigenlijk, vind ik het. Want een godsdienst is niet cultureel. Dat is heel iets anders. Mm-hmm. Ja, dat eigenlijk. Maar de exponent, het is in Nederland weer anders dan in België of in Frankrijk, toch meestal? Het is per persoon, denk ik gewoon. Per persoon. Het is echt niet, het is niet qua land anders, denk ik. Ja. Ik denk dat het echt per persoon ligt. Het, het is cultureel, het is zo groot. Nee, dat denk ik niet. Het is echt per persoon. Culturele gewoonte, het is heel breed. Ja, kan dat zijn. Kan van alles zijn. Kunst, feestdagen, kleding. Kleding, ja, kleding. Ja? Ja, kleding. Wat? Precies, bedoel... Nee, geen boerka. Nee, nou ja, dat kan ook. Kan, ja. Hele mooie boerka. Ja, zeker. Maar dat bedoelt u niet? Gewoon lekker vlot kleden en zo. Ja? Ja, daar hou ik van. Ik hou van winkelen. En als u in een ander land komt, kijkt u dan ook naar de kleding? Ja, ook. Ah ja. Ja, alles wat er staat. Nee, dat winkelen vind ik gewoon een hobby. Winkelen? Ja. Maar ja, er zijn niet veel winkels meer. Dus ja, die hobby wordt ook steeds minder. Minder diversiteit in de kleding. Ja. Maar culturele gewoonte, kleding, verder nog iets? Kunst, lezen, boeken, films? Ja, series. Vind ik wel leuk. Noemt u een serie. Wat vindt u leuk? Misschien een tip gelijk aan de andere. Handmaids. Ja, dat is op Videoland. Een serie? Ja, dat is een serie. Moet je kijken. Dat is echt goed. Waar gaat hij over? Een secte. Een secte? Ja. Oh, verwikkelingen in een secte. Ah, dan kan ik me iets waar voorstellen. Okay. Ja, nee, spannend. Echt spannend. Goeie tip. Ja. Wellicht. Dus, ja. Oké. Okay. Welke culturele gewoonte vindt u mooi? Culturele gewoonte? Ja, dat is heel breed. Ja, zeker. Alle kanten mee op. Ja, dat kan je zeker. Nou ja, als je naar de afgelopen dagen kijkt, 4 en 5 mei, is dat wel een cultureel erfgoed. Ja. Waar we zeker bij stil moeten staan en heel belangrijk is. Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is heel kort, ja. Ja. Waarom is het belangrijk, die 4 en die 5 mei? Nooit vergeten waar wij nu voor leven, hè. Dus dat is het belangrijkste. Ze hebben heel veel gegeven en gelaten voor ons. Voor de vrijheid. Ja. En er wordt nu, eens kijken wat er gebeurt in de wereld. Brand overal, dus... Nee, moeten we niet vergeten. Ja. Oh, it's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.

Stel je de gemakkelijkste diersoorten voor die er zijn. Die ken je allemaal, de hond en de poes. Nou, die leven allebei bij ons in huis. Lijken verschrikkelijk op elkaar. Allebei vier poten. Staart van achteren, neus van voren. Twee oren verdienen de kost met geslijm. Nou, soms wonen ze ook nog in één huis. Dus je zou denken, nou ja, als die niet met elkaar op kunnen schieten, dan weet ik het ook niet meer. Maar het tegendeel is waar. Hond en een poes zijn het voorbeeld van twee beesten waartussen het niet wil boteren. Het gaat gelijk al mis bij de kennismaking. Hond en poes komen elkaar tegen. Wat wil die hond? Kennismaken. Dus wat doet die hond? Zijn grote neus onder dat kleine, delicate gatje van dat poesje steken. Maar poezen, die groeten elkaar neus op neus, niet neus op gat. Dus die denkt, wat mot dat vieze beest daar. Dus die poes, die draait zich om van, hé, je bent welkom, maar je moet wel aan de voordeur bellen en niet aan de achterdeur, anders gebeuren er ongelukken. Dus die poes die begint te draaien en dat smerige beest met zijn grote neus dat draait mee. En nou, zo beginnen ze aan een soort van pirouetje. Dat loopt fout af, daar kan je gif op innemen. Op een gegeven moment denkt die poes van krijg jij de pest en die neemt de benen. En nou is bij poezen is het nemen van de benen is een teken dat je nou, dat je gewonnen geeft. Van, nou ja, jij je zin, als jij zo nodig moet. Als twee poezen ruzie met elkaar hebben en een van die poezen die loopt weg, dan denkt die andere poes, toppie. Die blijft lekker zitten, die heeft gewonnen. Maar bij honden zijn de spelregels precies andersom. Als een van die honden weg begint te lopen, dan moet en zal die andere hond erachteraan rennen totdat hij gewonnen heeft. Dus die poes krijgt nou de kleren. Dat kring, dat loopt nog achter hem aan. En nou ja, vandaar dat verstandige poesen altijd een boom in de buurt hebben waar ze op het juiste moment in kunnen klimmen. Want daar zijn honden dan te stom voor. Het gekke is dat die misverstanden die er tussen hond en poes bestaan, dat die ook bestaan tussen hondenliefhebbers en poezenliefhebbers. Nou, nogmaals, een hond en een poes. Nou ja, een kind van 3 zou ze bij wijze van spreken niet uit elkaar kunnen houden. En toch zijn hondenliefhebbers en poezenliefhebbers, dat zijn werelden apart. Dat is allemaal keurig netjes door marketingtypes is dat allemaal uitgezocht. Die hebben uitgezocht dat poezenmensen, dat zijn meer VPRO-leden. En die van de honden, die kijken meer naar de RTL. En die hondenjongens, dat zijn van die voetbaljongens. En die poezenmensen, die drinken meer Spa en Campari. En nou, zo blijft voor die hondenliefhebbers blijft de rol over van RTL 4 kijkende, bierdrinkende voetbalhossers. Het is zelfs bekend hoe groot de afstand is tussen hondenliefhebbers en poezenliefhebbers. 70 kilometer. Poezenliefhebbers die wonen vooral in Amsterdam. Hondenliefhebbers wonen vooral in Rotterdam. En zoals u weet is daar een culturele wereld tussen. Die brug is niet te nemen. Mooier nog dan ik, heeft Rudy Kausbroek het ooit eens uitgedrukt. Als je wil weten wat nou het verschil is tussen een hond en een poes, dan zegt hij, ja, zegt Rudy Kausbroek, ja, ja. Nee, een poes, zegt hij, ja, een poes. Ja, die is natuurlijk, als je die open zou snijden, moet je niet doen hoor. Maar als je een poes open zou snijden, dan is hij natuurlijk helemaal gevuld met prachtige liefdesgedichten. Van Ronsard, over Beatrice, noem allemaal maar op. Terwijl een hond, als je die open snijdt, ja, die is gevuld met de uitslagen zaterdagvoetbal. Ik heb toch een poging gedaan om Kausbroek te overtreffen. Nou, u zult merken dat ik dat niet kan. Maar ik heb het toch geprobeerd om het verschil duidelijk te maken door de gedachte. Ik heb me wel eens voorgesteld. Stel je voor, dacht ik, dat ik thuis kom. En dat de deur wordt opengedaan door mijn poes of, wat God verhoede, mijn hond. En dat die een mensentaal zou spreken. Nou is het natuurlijk een beetje veel gevraagd om te denken dat zo'n poes of hond Nederlands zou spreken natuurlijk. Dat zou wel heel toevallig zijn. Er zijn zoveel talen op de wereld. Maar welke taal dan wel? Nou, ik ben ervan overtuigd dat als ik een poes had, en die heb ik ook, en de poes doet de deur voor mij open als ik thuis kom, dat die poes mij aanspreekt, als die mensentaal zou spreken, in het Frans. Bonsoir, patron. Bienvenue. Achiez-vous sur le canapé. Voulez-vous un frou-frou? Zoals ik me ook kan voorstellen dat als een poes kleren aan zou hebben, dat hij dan, ja, charretelletjes aan zou hebben en bustiertjes en dingen waarvan ik de naam niet eens weet. Terwijl natuurlijk, stel je voor dat het, godverhoeden, dat een hond mijn deur open doet. Rein was wieder zu spät. Deutsch natuurlijk. Ik heb geen enkele moeite om mijn hond voor te stellen met een Tiroler hoedje op. Lederhozen. Bij een kat natuurlijk absoluut onmogelijk. Er zit een wereld van verschil tussen kopjes geven en hielen likken. Dat zijn toch twee verschillende manieren om met mensen om te gaan. Als een schaduw valt de avond op een doordeweekse dag en de dinsdag wordt begraven en de radio speelt Bach. Kinderen zijn onrustig, want ze willen niet naar bed.

Een van de mooiste nummers van Mark Almond. Maar dan is het ook een oud nummer van Gene Pitney. Something's Got a Hold of My Heart. En ervoor Angela Groothuizen. Rozengeur. Prachtig. En dat allemaal hier bij de late avond. Zomaar als een soort cadeautje. Zometeen het laatste onderwerp van vanavond. We gaan het hebben over Stichting Lezen en Schrijven. Waarom bestaat de stichting? Wat doet ze? En wat heb je eraan? Je hoort het zometeen na Smokey Robinson and the Miracles in Second That Emotion. Taste of honey's worse than none at all. Oh, little girl, and gaan in dit onderwerp praten over de Stichting Lezen en Schrijven. En dat doe ik met twee gasten in de studio, Geralde Otten en Dick Voogd. Allebei welkom. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Geralde, jij bent adviseur van de Stichting Lezen en Schrijven. Dat klopt. Wat doet een adviseur daar? Heel veel schrijven? Nee, eigenlijk... Of heel veel lezen? Ja, wel veel lezen en schrijven natuurlijk, dat hoort erbij. Mm-hmm. Maar vooral ook heel veel wat ik doe als adviseur. Ik heb heel veel contact met mensen die voorheen moeite hadden met lezen en schrijven. Maar die terug naar school zijn gegaan en daar graag ook over willen vertellen bij bedrijven, organisaties, noem maar op. Dat komt goed uit dat we Dick Voogd in de studio hebben. Want Dick, zeker, jij bent ambassadeur van de Stichting Lezen en Schrijven. Dat klopt. Wat doet een ambassadeur? Een taalambassadeur doet heel veel activiteiten voor de stichting. En dat varieert van sites nakijken, huisartsenpraktijken gaan we ook zelfs naartoe om advies daar te geven. Mm-hmm. Ja, heel veel andere dingen. Want om mensen, die huisartsen ook weer adviezen te geven, hoe ze mensen die zij tegenkomen die niet goed kunnen lezen en schrijven, daar weer mee te helpen. Ook, maar ook hoe het praktijk eruit ziet. Ja, ja. Heel ja. veel praktijken zien er niet uit als een huisartsenpraktijk. Oké. Okay. En dan geven wij uitleg of ja, gewoon nee. dat ze het op andere manier moeten invullen, de praktijk, hoe het eruit moet zien eigenlijk. Ja, dan heb ik weer een vraag van hoe moet een praktijk er dan uitzien als het over lezen en schrijven gaat? Nou, dat het duidelijk is dat er een huisartspraktijk is. En mensen die het slecht kunnen lezen en schrijven, die hebben daar moeite mee om dat te weten te komen. Ja. Ja. Die Stichting Lezen en Schrijven bestaat al heel lang, hè, ja. Geralde? Ja. Ja, al bijna 20 jaar volgens mij. Ja. En dan horen we altijd dat er nog heel veel mensen zijn die niet kunnen lezen en schrijven. Ja, niet, kijk... Niet zo goed kunnen precies, lezen. Precies, want we hebben het dan vaak over laaggeletterdheid. Ja. En er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. En dat zijn eigenlijk mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Mm-hmm. Want als je niet zo goed kunt lezen en schrijven, dan is het heel vaak ook lastig om met de computer om te gaan. Dus om websites te kijken, met de smartphone en zo. En we moeten tegenwoordig allemaal van tekst leven, hè? Want al die sites alles. Die er zijn, dat moet allemaal met tekst. Is dus... gewoon vreselijk. Ja, ja, dus, ja. Gewoon, dus dat is heel lastig. Ja. Ja. En ja, het bestaat al 20 jaar, maar ja, je ziet ook bijvoorbeeld in het nieuws, was pas ook weer bij de NOS, dat ook jongeren, mm-hmm. dat het leesniveau van jongeren eigenlijk niet goed genoeg is om straks echt mee te kunnen doen in de maatschappij. En helpt het ook nog dat, je zei net, de NOS, die heeft nu een journaal in makkelijke taal. Hè? Ja, leuk hè? Ja. Helpt dat? Ja, helpt dat? Ik denk het wel. Ja, ja. Dan moet je eigenlijk aan Dick vragen natuurlijk. Ja, Dick. Ja. Zeker. Dat is waar, ja. Ja, voor veel mensen helpt dat zeker. Ja? Ja, het is goed dat ze dat hebben gedaan en dat moet eigenlijk gewoon voorlopig wel zo blijven. Ja, maar ja, ondanks dat, Adriana, Stichting Lezen en Schrijven is al 20 jaar bezig en er zijn nog steeds een paar miljoen mensen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Ja, word je klopt. Daar niet moedeloos van? Ja, eigenlijk wel. Want ja. je denkt, het bestaat al 20 jaar. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat dat we dat niet, dat we dat dat niet we op niet orde krijgen, zeg maar? Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. Dat is een vraag, maar daar heb je geen antwoord op. Nee. Nee. Weet nee. je, als we het antwoord hadden, dan was het makkelijk natuurlijk. Maar elkegeen die wel leert lezen en schrijven, ook op latere leeftijd, dat is toch een overwinning voor jullie, denk ik. Absoluut. Ja. Dick, is dat zo? Overwinning voor iemand die... Dat is zeker een overwinning. Dat is zeker een overwinning voor mezelf, maar ook voor vele anderen die je stap hebben genomen. Mm-hmm. En mensen, als je nu spreekt, zijn ze veel blijer dan voorheen. Ja, ja. Omdat ze aan de taal iets hebben gedaan. Ja, dus, dat is toch geweldig. Dus iedereen die dat doet is eigenlijk een soort ambassadeur, want die vertelt het weer tegen de buurvrouw of tegen iemand die ze weer kennen en zo. Zeker. Dus dat zeker. Is de bedoeling natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Is er dan voldoende mogelijkheid om te leren lezen en schrijven op latere leeftijd? Absoluut. Ja? Je kan in heel Nederland terecht. In bibliotheken, taalhuizen en... ROC Mondriaan, buurthuizen. Dus in heel Nederland kan je terecht en het is allemaal gratis. Er is nog een hoop werk te doen voor de Stichting Lezen en Schrijven. Ja, dat zeker. In ieder geval zeker. Ja, zeker. Mensen die daar meer over willen weten, dan moeten ze gaan lezen misschien op de website. Nou, ik heb dus even het telefoonnummer opgeschreven. Dus als okay. iemand dit hoort en denkt, ik wil eigenlijk wel naar school toch kijken of ik mijn Nederlandse taal kan verbeteren. Hmm. Dan kunnen ze bellen. Ja. Met 0800 023 44 44. Dank jullie wel allebei voor de informatie over de Stichting Lezen en Schrijven. Geralda Otten en Dick Voogd. Dankjewel Herman voor deze bijdrage alweer aan de late avond. En daarmee komt een einde aan de show. Het is niet anders, jammer maar helaas. Tot het sluit van de show, Joe Jackson en Be My Number Two. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wacht. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Mooie nacht. Can do to make a dream or two.